się teraz rozkręca. Morwuła się kurwa nie oszczędza. Mówię tu o wspólnych prawdziwych więzach. Sprawdź potencjał. Młoda nasza data w niczym nie przeszkadza. Trzech koleżków znowu się naradza. Tak mi się wydaje, że coś tu powstaje. Czas zapierdala, a kolenda nie ustaje. Mam swoje nawyki i mam swoje zwyczaje. Społeczniaków nie uznaję, mam swoich koleżków. Z nimi się zadaję, mam się za realistę. Na świat patrzę realnie, wiem co mogę zdobyć, a co jest nieosiągalne. Jak się w życiu potoczyło? Za wcześnie o tym mówić, staram się w tym nie pogubić i trzymać konkretny, który zazwyczaj jest szybko narzucony. Różne okazje z każdej strony, po części niespełnionych. Czy to z braku czasu, czy kawony, motyw pozostaje wciąż niewyjaśniony. Szkoda tylko tych straconych melanży. Jutro odbiję sobie to w ramach rewanżu. I tak ciągle, i tak bez przerwy. Raz satysfakcja, a raz nerwy. Schodzę do blokowej ścierwy, palić skręty z lutownicy. Zgromadzenie na szczycie, znani mi alkomatycy. Są wszyscy i wszyscy młodej daty. Nie mają jeszcze żon, dzieci, mają bataty. Każdy sobie jakoś radzi, na swój sposób jest kumaty. Tak poza tym to co miało znaczenie utkwiło mi w pamięć, nic nas nie zniechęci. Nawet najmniejszy oponenci. Kto się teraz rozkręca, morwuła się kurwa nie oszczędza. Mówię tu o wspólnych prawdziwych więzach. Sprawdź potencjał. Młoda nasza data w niczym nie przeszkadza. Trzech koleżków znowu się naradza. Kto się teraz rozkręca, morwuła się kurwa nie oszczędza. Mówię tu o wspólnych prawdziwych więzach. Sprawdź potencjał. Młoda nasza data w niczym nie przeszkadza. Trzech koleżków znowu się naradza. To się sprowadza do takich, a nie innych rozwiązań w charakterze grupy ludzi i ich wspólnych powiązań. Młoda data, czyli teraźniejszy rozdział. Czas obecny, teraz 9-8, już niedługo 2000. Kto wie, co milenium ze sobą niesie. W zbliżającym się okresie będę miał okazję się przekonać. Jest jak jest, będzie co będzie. Kolejny ruch i tak trzeba wykonać. Nie przestawać, iść do przodu, razem się konsultować. Zachować pozory, kiedy mam opory. To prawdziwe życie, niezmyślone fotostory. Hip-hop to mój faworyt, popatrz, widać w nim walory. Bez wątpienia, ten skład miał zawsze coś do powiedzenia. Nic nie zmienia to fakt, że to chłopaczyny młodych dat nawijają. Wciąż to robią i nie przestają. Chociaż długo się znają, dopiero teraz się rozkręcają. Wiedzą czego chcą i tego się trzymają. Choćby nie wiem co, co miało się wydarzyć. Morwuła z ursynowym zawsze będzie się kojarzyć. Wiele rzeczy może jeszcze się zdarzyć, które na twoim życiu mogą zaważyć. Dać do myślenia. Ludzie z mojego otoczenia, młodej daty, ale bogaci w coraz to nowsze doświadczenia. Ten sam punkt widzenia, który nigdy się nie zmienia. Niezależnie od położenia, w jakim się znajdujesz, zawsze rób to co czujesz, a nie pożałujesz. Pojmujesz, bądź konsekwentny tym co realizujesz, czego dokonujesz i jakie masz do sprawy podejście. Mam swoje miejsce, gdzie zawsze jest otwarte wejście. W tym mieście nie jest takich wiele. Ziomki i przyjaciele są wszędzie, widzimy się codziennie. Kto się teraz rozkręca, morwuła się kurwa nie oszczędza. Mówię tu o wspólnych prawdziwych więzach. Sprawdź potencjał. Młoda nasza data w niczym nie przeszkadza. Trzech koleżków znowu się naradza. Kto się teraz rozkręca, morwuła się kurwa nie oszczędza. Mówię tu o wspólnych prawdziwych więzach. Sprawdź potencjał. Młoda nasza data w niczym nie przeszkadza. Trzech koleżków znowu się naradza.